fare! Dette er et ran! Gi meg all torsken dere har i banken en gang! Fort, fort, fort! Torsk? Vi har ikke noe torsk her i banken! Det klart dere har torsk her i banken! Kom inn! Fort, fort, fort, fort, fort! Nei, men vi har ikke noe torsk her i banken! Det klart dere har torsk her i banken! Nei, vi har ikke noe torsk her i banken! Har dere ikke torsk her i banken? Nei! Men er ikke dette sklinn av banken nå?